Diety.lego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 stycznia. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Po południu spotkanie w cztery oczy prezydenta i marszałka Senatu tematem nowela ustaw sądowych. Były senator PiSu podejrzany o korupcję zapewnia, że jest niewinny. Ma kontynuować zeznania w prokuraturze. Pogoda idzie z odsieczą. Australijskim strażakom walczącym z pożarami będzie padać. 16. Pałac Prezydencki. Andrzej Duda spotka się wtedy z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Tematem rozmowy mają być ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości. Tomasz Marciniuk. Prezydent i marszałek Senatu rozmawiać mają sami. Zapowiedział to szef Izby Wyższej Polskiego Parlamentu Tomasz Grodzki. Rozmowa w cztery oczy ma tą zasadę, że jest w cztery oczy i dopiero jak uzgodnię z moim rozmówcą, czy wydamy jakiś komunikat, wtedy państwo go oczywiście usłyszycie. Dyskusja dotyczyć będzie nowelizowanych ustaw sądowych, wprowadzających m.in. katalog działań zagrożonych odpowiedzialnością dyscyplinarną sędziów. Potwierdził to rzecznik prezydenta, minister Błażej Spychalski. To jest rozmowa, która będzie przebywała na wniosek marszałka Senatu i taka jest agenda tego spotkania. Natomiast po spotkaniu być może wydamy w tym zakresie stosowny komunikat. Do spotkania dojdzie w dniu, w którym Senat rozpoczyna trzydniowe posiedzenie. Rozpatrzenie ustaw nowelizujących prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawę o Sądzie Najwyższym będą jednymi z najważniejszych punktów porządku obrad. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. W katowickiej prokuraturze ciąg dalszy przesłuchania byłego senatora PiS Stanisława K. jest podejrzany o przyjęcie wielomilionowych łapówek. Adwokat polityka, mecenas Paweł Ślis, zapewnia, że jego klient jest niewinny. Wszystkie zarzuty, które zostały postawione na te tematy, zostały złożone szczegółowe wyjaśnienia. Do żadnych się nie przyznał. Podejrzewam, że również i w dniu dzisiejszym będziemy konsekwentni co do naszego stanowiska. Stanisław K. i jego syn oraz dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostali wczoraj zatrzymani przez CBA. Sąd apelacyjny w Warszawie rozpatrzy zażalenie prokuratora IPN-u na umorzenie sprawy prowokacji wobec księdza Jerzego Popiełuszki. Chodzi o podrzucenie w 1983 roku do mieszkania kapłana obciążających go materiałów. Kilka miesięcy temu sąd okręgowy w Warszawie uznał, że prowokacja była zbrodnią komunistyczną i przedawniła się. Tematem zajął się Witold Banach. Komunistyczna bezpieka przez kilka lat podejmowała próby zdyskredytowania księdza Jerzego. Prowokacja na Chłodnej była częścią tych działań, które doprowadziły w końcu do zamordowania duchownego. Dlatego prokurator Marcin Głębiewicz, kierownik warszawskiego pionu śledczego IPN, nie ma wątpliwości. W naszym przekonaniu ten stopień zaangażowania uprawnia do zakwalifikowania tych zdarzeń jako wypełniających znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. Jednak, jak tłumaczy rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędzia Jerzy Leder, sprawa jest bardziej skomplikowana. Mamy tutaj konieczność wyjaśnienia zależności między zbrodnią komunistyczną a zbrodnią przeciwko ludzkości. Prokurator IPN wysuwa oskarżenia wobec odpowiedzialnych za śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, którzy zostali skazani na kary więzienia za zamordowanie duchownego. Jednak w czasie tzw. procesu toruńskiego, wskazuje IPN, wątek tzw. prowokacji na Chłodnej nie był poruszany. Witold Banach, Polskie Radio. Pogoda wesprze strażaków w Australii. Deszcze i gwałtowne burze spodziewane są na południowym wschodzie. Jeśli spełnią się prognozy meteorologów, pomoże to w walce z pożarami lasów, w których zginęło blisko 30 osób i miliard zwierząt. Wojciech Cegielski. Z ogromnymi pożarami lasów Australia zmaga się od września. Ogień rozprzestrzeniał się m.in. dzięki wysokim temperaturom. Te wyraźnie jednak spadły i w miejscach zagrożonych pojawił się deszcz. Meteorolodzy przewidują, że opady mogą być intensywne, a towarzyszyć im mają także burze. Zarówno specjaliści od pogody, jak i hydrolodzy ostrzegają jednak, że takie prognozy oznaczają znaczne zwiększenie ryzyka wystąpienia lawin błotnych, jak również zanieczyszczenia wody. Miejscowe władze ostrzegają, że największe ryzyko występuje w Stanach Nowa Południowa Walia oraz Wiktoria, w miejscach w największy sposób strawionych przez pożary. Naukowcy z NASA poinformowali tymczasem, że gęsty dym, który jest efektem pożarów, zdołał już okrążyć Ziemię. Takie wyniki dały pomiary satelitarne dokonane przez amerykańskich ekspertów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Warszawa, Pekin Dexing. LOT uruchamia bezpośrednie rejsy ze stolicy do jednego z największych lotnisk świata. Start pierwszego Dreamlinera wieczorem. Informacje zebrał Aleksander Przoniak. Rejs potrwa 8 godzin i będzie realizowany samolotami typu Boeing 787 Dreamliner. Polskie linie lotnicze LOT latają już do stolicy Chin od 2012 roku. Od 2016 roku na tej trasie operuje także chiński narodowy przewoźnik Air China. Rejsy na nowe lotnisko to nowe możliwości zarówno dla pasażerów, jak i dla naszego przewoźnika, ponieważ LOT nie rezygnuje z obsługi istniejących połączeń z Warszawy do portu lotniczego Pekin, czyli starszego lotniska. Przedstawiciele PLL LOT podkreślają, że Chiny są jedną z najsilniejszych gospodarek świata, a jednocześnie krajem pełnym atrakcji turystycznych. Lotnisko Pekin Daxing uruchomiono we wrześniu 2019 roku. Port ma być największym lotniskiem na świecie pod względem liczby operacji lotniczych, a także pod względem liczby obsłużonych pasażerów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki o sporcie. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju w Auckland. Polak w drugiej rundzie pokonał nadzieję szwedzkiego tenisa Michaela Imera 6-2 i 7-6. O najlepszą czwórkę turnieju wrocławianin zagra z Hiszpanem Feliciano Lopezem, który pokonał najwyżej rozstawionego tenisistę Włocha Fabio Foniniego. Z turnieju w Hobart, po tym jak wczoraj pokonała Swietlanę Kuzniecową, odpadła Magdalinet. Dziś górą Amerykanka Lauren Davis w 2-4. Porażka także Łukasza Kubota. W parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo odpadli z turnieju w Adelaide. W ćwierćfinale przegrali z Argentyńczykiem Maximo Gonzalezem i Francuzem Fabricem Martinem 4-6 i 5-7. A w Melbourne wciąż pada deszcz, więc na powrót na kort czeka Magdalena Fręch. Z Japonką Hibi remisuje 1-1 w setach. Na swoje spotkania w kwalifikacjach Australian Open czekają także Urszula Radwańska i Maja Chwalińska. Reprezentacja piłkarzy ręcznych zakończyła swój udział w Mistrzostwach Europy. Polacy na zakończenie turnieju przegrali 26-28 w Göteborgu ze Szwecją. Wcześniej musieli uznać wyższość Słoweńców i Szwajcarów. To było jednak cenne doświadczenie, przekonuje były reprezentant Polski Michał Matysik. Wracamy do domu i wracamy chyba przede wszystkim z niesamowitym bagażem wiedzy, informacji i doświadczenia. Co było dobre, co było niedobre, kto wypadł lepiej nawet niż się spodziewano, kto zdecydowanie poniżej swoich możliwości. No i to jest olbrzymi materiał na analizę i na dalsze miesiące, a kto wie, czy nie lata pracy. Do kolejnej rundy z naszej grupy awansują Słowenia i Szwecja. W piłce nożnej potwierdziły się największe obawy dotyczące kontuzji Krystiana Bielika. Pomocnik Derby County i reprezentacji Polski zerwał więzadło przednie w prawym kolanie. Jak potwierdził lekarz kadry Jacek Jaroszewski, 22-latek nie zagra na rozpoczynających się w czerwcu Mistrzostwach Europy. A Patryk Klimala wskoczył na karuzelę transferową i przechodzi z Jagiellonii Białystok do Celticu Glasgow. Podpisał 4,5-letni kontrakt, a białostoczanie zgarnęli za 21-latka 4 miliony euro. We Włoszech w pucharze, jakby to, w pucharze Włoch. Napoli awansowało do ćwierćfinału. Zwycięstwo 2-0 z drugoligową Perugią wziął udział Piotr Zieliński. Arkadiusz Milik spędził czas na ławce rezerwowych. Awans do najlepszej czwórki, ósemki, zapewnił sobie też Inter po zwycięstwie 4-1 z Cagliari. Proszę teraz ty. No wiesz, Puchar Hiszpanii wcale się nie odbyło ostatnio w Hiszpanii, więc... Właśnie. O, więc mogło i tak być. Zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na Pomorzu i Wybrzeżu, okresami duże i tam możliwe słabe opady deszczu. Temperatura bardzo ciekawa, bo 1 stopień będzie w Zakopanem, ale poza tym 4 w Krakowie i Rzeszowie, 5 w Suwałkach, Lublinie i Przemyślu, 6 w Białymstoku i Kielcach, 7 w Katowicach i Łodzi, 8 w Warszawie i Olsztynie, w Gdańsku 9, w Koszalinie, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Zielonej Górze i Opolu 10, 11 stopni dziś w Szczecinie, Gorzowie i we Wrocławiu, a w Jeleniej Górze nawet 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zaparkowałam dziś obok twojego nowego Tiguana. Fajny, ale nie mówiłaś, że kupujesz. A, bo nie byłam pewna. Zastanawiałam się, czy to dobry moment na nowy samochód i długo szukałam modelu, w którym technologie naprawdę wspierają kierowcę, a nie tylko robią wrażenie. No i co? No i wsiadłam. Wystarczy wsiąść, by zdecydować. W salonach Volkswagena czekają na ciebie ostatnie modele z rocznika 2019. Teraz Tiguan z rabatem nawet do 16 tysięcy złotych. Volkswagen. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive.

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Wczoraj Komisja Europejska ogłosiła, że zamierza zaskarżyć istnienie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No to byłby, gdyby Trybunał Sprawiedliwości, powiedzmy, przychylił się do zdania Komisji Europejskiej, to by oznaczało, że praktycznie duża część polskiej suwerenności znika, no bo Polska przyjmuje, Sejm przyjmuje ustawy, one przechodzą cały tryb legislacyjny, a nagle się okazuje, że w kilku najważniejszych punktach to i tak nie polskie, polski ustawodawca decyduje o tym, co wchodzi w życie, tylko albo Komisja Europejska, albo europejski. No tak, a wyraźnie w konstytucji jest zapisane, że to właśnie parlament decyduje, że te ustawy redagują kształt polskiego wymiaru sprawiedliwości. Tak powinno być. Tak zostało również to zrobione. I są takie społeczne oczekiwania. Przecież mamy mandat, wygraliśmy wybory i te zmiany chcemy dotyczące wymiaru sprawiedliwości kontynuować i wprowadzać w życie. To jedyny obszar naszego życia, który nie został po 30 latach zreformowany. On tkwi jeszcze w dawnych strukturach PRL-owskich, tych organizacyjnych. I wymagał i wymaga naprawy. I to chcemy robić. Bardzo dziwię się tej decyzji. Mam nadzieję, że dialog, bo jest potrzebny dialog, dialog polityczny już, no bo tutaj to, jeśli już zostały takie środki zastosowane, czy będą zastosowane, bo to jest apel w tej chwili do zastosowania środków, takich środków przez TSUE. No więc potrzebny jest dialog i myślę, że ten dialog będzie podjęty i że przede wszystkim, że mamy rację. To jest najważniejsze. No bo ja jestem przekonany co do racji. No, utwierdzają mi przekonanie również wyborcy, z którymi się spotykam często i właściwie no, nie mogę powiedzieć dzień w dzień, bo dziś mamy posiedzenie Senatu i dzisiaj nie będę się widział z wyborcami, ale bardzo często spotykamy się i rozmawiamy. Ja powiem nawet wręcz na ulicy. Wczoraj byłem zaczepiany przez kilka osób. No, byli też i przeciwnicy, ale co mi też, i to w większości zdecydowanej osoby, które mówią, że trzymają kciuki, że bardzo chcą, aby te zmiany były wprowadzane, żebyśmy nie cofali się. Mamy poparcie społeczne, a to właśnie taki jest zapis konstytucji, że no dobrze, parlament, ale parlament wybrany w wyborach demokratycznych, czyli suweren, więc wszystko jest poukładane, wszystko jest w logicznym ciągu, więc bardzo dziwię się instytucji europejskiej, że ogranicza, tak jak pan redaktor ale to powiedział. Ale to nie jest pierwszy raz, panie marszałku, przecież tego typu głosy i tego typu spór dotyczący reformy sądownictwa w Polsce trwają praktycznie od kilku lat. Wydawało się, że po zmianie na stanowisku szefowej komisji, teraz jest to pani Ursula von der Leyen, wybrana też przy pomocy polskich europosłów, tak przynajmniej twierdził wtedy rząd. Ja myślę, że to się dobre zmieni, relacje pana premiera z panią przewodniczącą Komisji Europejskiej no też będą ułatwieniem w dialogu i myślę, że ten dialog doprowadzi do tego, że jednak te nasze argumenty, silne argumenty merytoryczne, też poparte wyborami, poparte również mandatem, który ma rząd i większość w Sejmie, większość parlamentarna, która decyduje ostatecznie o kształcie ustaw i że ten dialog będzie prowadzony i doprowadzi do dobrych rozwiązań. Tak powtórzę to jeszcze, bo społeczeństwo czeka na zmiany. No więc wymiar sprawiedliwości naprawdę funkcjonuje źle i to strukturalne jeszcze tkwienie w systemie PRL-owskim skłania nas do tego, aby kontynuować zmiany w wymiarze sprawiedliwości. No ale też są zdecydowanie przeciwnicy tych zmian. Kilka dni temu w Warszawie odbył się duży marsz tysiąca tuk. Kilkanaście tysięcy osób demonstrowało przeciwko tym zmianom. Było tam też wielu sędziów. Czy zdaniem pana marszałka zaangażowanie sędziów w tego typu protesty czy marsze jest przekroczeniem granicy, która uniemożliwia sędziom zaangażowanie polityczne, czy nie? No, wielu sędziów angażuje się bardzo politycznie. Mnie to dziwi, bo jednak no, powinien być podział i władze powinny być niezależne. To angażowanie polityczne dla mnie jest absolutnie niezrozumiałe. Jeśli sędziowie mają ambicje polityczne, no to powinni startować w wyborach. Były wybory, mogli startować, będą wybory, będą mogli startować. Natomiast no, sędzia powinien się zajmować, czy w ogóle prawnicy powinni się zajmować swoimi sprawami. No chyba, że są doradcami, chyba, że prawda, są proszeni o wyrażenie opinii. Pewno, że należy rozmawiać, prowadzić dialog. Natomiast no, taka manifestacja polityczna z politykami, prawda, no, jest zaangażowaniem w działalność polityczną i to jest zaangażowanie szkodliwe. A jak pan marszałek ocenia działalność swojego następcy na funkcji marszałka Senatu? Mówi o tej działalności dyplomatycznej, spotkanie w Brukseli, również w sprawie tej ustawy, która obecnie znajduje się w Senacie, czyli ustawy zdaniem rządu reformującej, zdaniem opozycji kagańcowej. Kagańcowej, tak. No, oczywiście jest to ustawa, która porządkuje system, która jest potrzebną, niezwykle potrzebną ustawą, tak aby nie doprowadzić do chaosu i do bałaganu w systemie sprawiedliwości w sądownictwie polskim. Natomiast trudno mi, wie pan, panie redaktorze, też krytykować swojego następcę, bo zawsze jest to poczytywane jako taka, prawda, no, forma rewanżu, prawda, spowodowana jakimś zawodem, że ja nie zostałem marszałkiem. Nie, ale to nie chodzi o to. Premier może krytykować obecnego. Ale tutaj bardzo często ten element... Chciałem się teraz na początku wytłumaczyć, a później dokonać pewnej dobrze, analizy. To tak. W takim razie dokonuję analizy. Tak jest bardzo często, że no, nie jesteś marszałkiem, to teraz krytykujesz marszałka. No mam do tego prawo, oczywiście, tak jak on ma prawo krytykować, co robił właściwie od pierwszego dnia. Mówię tutaj o panu marszałku Grodzkim. No powiedział, przede wszystkim zaczął od kłamstwa. To już, ale to absolutne kłamstwo. Zaczął od kłamstwa, ponieważ powiedział, że miał propozycję przejścia do naszego obozu politycznego za funkcję marszałka. A nie miał takich propozycji? Absolutnie nie miał. Jeżeli miał, niech poda nazwisko. My jesteśmy, żyjemy w demokracji, bardzo proszę, całe nasze środowisko polityczne oczekuje. Panie marszałku, proszę podać nazwisko osoby, która panu to proponowała. Czyli marszałek no, chyba, że to sobie była, to wymyślił? Chyba, że to była, no nie wiem, no panie redaktorze, no mógłby to, no, powiedzmy, teoretycznie działacz jakiś gminny, który znał pana marszałka i zapytał się: Tomku, a może jakbyś został ministrem, to byś przeszedł do nas, do Prawa i Sprawiedliwości. Żadnej poważnej propozycji nie miał. Nie miał dlatego, że ja znałem bardzo dobrze pana marszałka, wiedziałem, jakie ma poglądy, wiedziałem, że jest bardzo krytycznie nastawiony politycznie do nas, bardzo krytycznie do Prawa i Sprawiedliwości. Krytykował wszystko to, co robiliśmy, a robiliśmy bardzo dużo dobrych społecznie rozwiązań w służbie zdrowia. Niezwykle był krytyczny, bardzo mało aktywny. Na pewno byśmy nie chcieli takiego ministra zdrowia i takiej propozycji absolutnie nie było. I jeszcze raz powtórzę, jeśli panie marszałku, pan miał taką propozycję, to proszę odważnie dziś na konferencji prasowej powiedzieć z imienia i z nazwiska. Jeśli pan nie może, to bardzo proszę i dziś się spotykamy, może pan mi powiedzieć, kto to był, jaka to była osoba, która panu proponowała. Nie było takiej propozycji, ja się tym zajmowałem, wiem, kto z kim i w jaki sposób rozmawiał, bo były takie rozmowy, ale na pewno nie z Tomaszem Grodzkim. Panie marszałku, a jak pan odnosi się do tych zarzutów, których jest coraz więcej? Zarzuty dotyczą wręczania w kopertach pieniędzy panu profesorowi Grodzkiemu, kiedy jeszcze pracował w klinice, prowadził działalność lekarską. No, czy to są zarzuty, co pan o nich sądzi? Bo część panie mówi, że to jest nagonka. Panie redaktorze, ja nie będę sędzią w tej sprawie, bo zupełnie nie mam żadnego pojęcia o tym, jak wyglądała sprawa. Ale czy to jest nie praktyka lekarska? Natomiast panie redaktorze, ja bym spojrzał na ten problem troszeczkę inaczej, z innej strony, takiej bardziej systemowej. Wydaje mi się, że styk służby zdrowia prywatnej i styk służby zdrowia państwowej jest taki krucjogenny, taki, no, czy w ogóle taki, który stwarza takie podejrzenia, czy taką możliwość nieprawidłowych, nietransparentnych, nieprawidłowych działań. Bardzo bym chciał, żeby ta strefa służby zdrowia prywatnej była zupełnie oddzielona od służby. Ale teraz tak nie jest. No nie jest tak. Nie jest. Ja rozmawiam z lekarzami pracującymi w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech. Tam jest absolutne oddzielenie. Nie ma takiej możliwości, żeby, no nie wiem, no najpierw przyjąć pacjenta, powiedzmy, w gabinecie prywatnym, a później go operować w klinice, prawda? Tam nie ma takiej możliwości. A jeśli jest taka możliwość, to jest to niezwykle transparentne. Każda złotówka, każdy grosz, każdy cent jest rozliczony. przejrzane i transparentne i pokazane. No ale co się teraz powinno pańskim zdaniem, panie marszałku, zdarzyć? Zostały postawione zarzuty? Ale to nie są zarzuty. Nie, to ja powiedziałem, że nie będę sędzią, ale będę adwokatem. Nie ma żadnych zarzutów. Są oskarżenia, są prowadzone czynności przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, są prowadzone czynności przez prokuraturę. I tak jak w przypadku pana Banasia powiedziałem, poczekajmy na efekty tych działań. Tak samo i tutaj mówię, poczekajmy na efekty. Naprawdę nie będę tego oceniał, nie jestem sędzią, nie znam ani dokumentów, ale ani to jak brzmi pańska odpowiedź, panie marszałku, na takie pytanie, czy na obecnym etapie pan marszałek Grodzki, tak jak niektórzy twierdzą, powinien się podać do dymisji? Panie redaktorze, to jest, czy pan na pewno jest jakimś obciążeniem. Staje się, no im dłużej jest, im dłużej wypowiada się pan marszałek, bo też no, ja nie odpowiedziałem do końca na to pierwsze pytanie, w jaki sposób, jak oceniam pana marszałka. No jego działalność dyplomatyczną. Tak, więc bardzo źle oceniam. Jego wyjazdy zagraniczne, które są wyjazdami politycznymi, nie wyjazdami w imieniu Senatu, bo jeżeli pan marszałek też bardzo często mówi Senat. Nie. On reprezentuje politycznie, więc prowadzi działalność polityczną. Nie powinien ani zapraszać, ani się spotykać z Komisją Wenecką, nie powinien jechać do wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, nie powinien spraw polskich, które powinny być rozstrzygane tutaj, rozstrzygać czy wynosić poza granicę. No ta, rozmawiamy tutaj, panie redaktorze, którąś minutę i w dalszym ciągu jest cały czas ta metoda ulica i zagranica, prawda? Czyli protesty z prawnikami, z sędziami i wyjazdy zagraniczne i kontakty z zagranicznymi. No i szczycenie się również tym, że przyjechali wczoraj, prawda, przedstawiciele. Tak, no to są zarzuty polityczne, element tej gry politycznej. Ale to nie jest gra, to nie, panie redaktorze. Ale chciałbym wrócić do tego pytania. Czy pańskim zdaniem pan marszałek powinien się podać do dymisji? Powinien zmienić swoje postępowanie przede wszystkim. I powinien przede wszystkim pracować w Senacie i dla Senatu. I cała ta jego działalność no też kładzie się cieniem i również na aktywność Senatu i w ogóle całej klasy politycznej. Nie można spraw polskich wynosić. Cały czas to powtarzaliśmy, powtarzamy i będziemy. Bo jest to po prostu to, co pan powiedział, panie redaktorze, na początku swojej wypowiedzi, czy wstępu do naszej rozmowy, ograniczanie suwerenności Polski. Jeśli swoje sprawy, nasze sprawy, rozstrzygamy, czy próbujemy wynosić poza granicę kraju. Dla mnie jest to zupełnie niezrozumiałe. Jako polityk, ze sporym doświadczeniem, bo to jest moja piąta kadencja, ja absolutnie tego nie rozumiem. Jako marszałek, ja przecież byłem marszałkiem przez 4 lata i prowadziłem oczywiście dyplomację parlamentarną, spotykałem się ze swoimi odpowiednikami, spotykałem się również przy okazji wizyt i wyjazdów do innych krajów i na zaproszenie moich odpowiedników, spotykałem się z premierami, z ministrami spraw zagranicznych, z ministrami zdrowia również z prezydentami. To jest zupełnie naturalne, rozmawia się, te rozmowy są niezwykle istotne, bardzo ważne. One budują background do dobrych relacji międzypaństwowych. Zawsze rozmawiałem o Polonii, bo to dla nas, dla Senatu było najważniejsze. Jak są traktowani Polacy mieszkający w danym kraju? Jeśli bardzo dobrze, to dziękowałem wszystkim. Jeśli nie za dobrze, no to wtedy domagałem jeszcze się, wracając prosiłem do tego, i apelowałem. Do tej obecnej działalności Senatu, ustawa ta, o której żeśmy już rozmawiali, czyli dotycząca sędziów, obecnie jest, znajduje się w Senacie. Jaki będzie wynik głosowania? Ja tego nie wiem, panie redaktorze, ale zapowiedzi wskazuje, że będzie odrzucona ustawa. My złożyliśmy wniosek o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Jest wniosek o odrzucenie ustawy. Słyszałem przedwczoraj od pana premiera Jarosława Gowina, że senatorowie, którzy są u nas w Klubie Prawa i Sprawiedliwości z Porozumienia, będą składać poprawki. Jeszcze nie wiem, jakie poprawki. Nie rozmawialiśmy na ten temat. Za chwileczkę będę z nimi rozmawiał. Pewno będziemy popierać te poprawki, choć nie znam treści poprawek. Natomiast będą głosowania dwa pierwsze. No, pierwsze głosowanie jest te najdalej idące, czyli odrzucenie, i pewno będzie to jedyne głosowanie odrzucenie, bo senatorowie Platformy Obywatelskiej bardzo wyraźnie powiedzieli, że odrzucą tą ustawę. A jest przecież kilku senatorów niezależnych. Czy to oznacza, że tak naprawdę ta niezależność jest tylko taka formalna? No, znaczy to chyba jest iluzoryczna. Że... Widzę, że również i pani senator Lidia Staroń i głosuje z Czyli jest twardy blok. 51-49. Nawet 40. Ja myślę, że to jest 48-52 w tej chwili. 48-52 i to jest ten stan, to który... To jest w tej chwili na dzisiejszy stan. Dlaczego mówię? No to dopiero rozpoczynamy kadencję. W poprzedniej kadencji było 17 zmian klubowych, prawda? Nikt o tym nie słyszał, nikt o tym nie wie. To nie miało żadnego znaczenia, bo mieliśmy dużą większość. No tu większość jest niewielka, bardzo krucha. No i zobaczymy, jak będzie. No my będziemy oczywiście pracować, będziemy zobaczymy, starali jak się, będzie, aby dobre imię Senatu jednak bardzo... utrzymywać, podtrzymywać i rzetelnie pracować. Bardzo... Jesteśmy pracowitymi, aktywnymi senatorami. To nie wątpię, panie marszałku. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu. Dziękuję bardzo i życzę dobrego dnia wszystkim. Zapraszamy do reklamy. Moda zmienia się błyskawicznie. Czy producent aut może w ogóle wyznaczać trendy w modzie? Dla producentów aut to jest też prawdziwe wyzwanie. Nie tylko muszą przewidywać trendy, ale najlepiej, kiedy je sami wyznaczają. Wystarczy spojrzeć na Toyota CHR. Ten model rozpoczął nową erę designu całej marki. Stąd aż 7 nowości. W tym Corolla w 3 rodzajach nadwozia. No i Camry, RAV4... Będzie sukces? Niezawodność, bezpieczeństwo, ponadczasowy wygląd. Można je teraz kupić na wyprzedaży. To jak pan myśli, no? Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Homlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel. Suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Wybierz syrop Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt. Numer 1 na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Senat zajmie się podczas rozpoczynającego się posiedzenia nowelizacją ustawy o sądownictwie powszechnym i Sądzie Najwyższym. Wprowadza ona odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Połączone senackie komisje opowiedziały się wczoraj za odrzuceniem projektu. O nowelizacji popołudnie w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda będzie rozmawiał z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, mówi rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Będzie to format oczywiście spotkania w cztery oczy pana prezydenta i pana marszałka Senatu. Po spotkaniu być może wydamy w tym zakresie stosowny komunikat, no to kwestia już decyzji, które będą podjęte zarówno przez pana prezydenta, jak i przez marszałka Senatu. Spotkanie odbędzie się na wniosek Tomasza Grodzkiego. Smog spowija Kraków, dodatkowo pogłębia go mgła. Normy zanieczyszczenia powietrza w mieście przekroczone są od wczoraj kilkakrotnie. Ilość tych zanieczyszczeń tak naprawdę się z każdą godziną kumuluje w mieście. Podejrzewam, że 3-4 lata temu przy tego typu pogodzie mielibyśmy dwukrotnie wyższe te poziomy zanieczyszczeń. Mówi Paweł Ścigelski, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw poprawy jakości powietrza. Pod Wawelem od września obowiązuje zakaz palenia węglem i drewnem. Są pierwsze aresztowania podejrzanych w sprawie zestrzelenia ukraińskiego samolotu pasażerskiego pod Teheranem. Tuż po tym, jak Iran przyznał się, władze obiecały, że winni pomyłki zostaną ukarani. Teheran poinformował, że zatrzymano kilka osób. Nie sprecyzował jednak, co to za osoby. Prezydent Iranu zapowiedział w telewizyjnym przemówieniu, że sprawą zajmie się specjalna komórka sądu. Nazwał też zestrzelenie samolotu niewybaczalnym błędem. W katastrofie zginęło 176 osób. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Ponad 120 milionów złotych kary dla polskiej grupy Volkswagen. Najwyższą w historii karę nakłada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi m.in. o wprowadzanie klientów w błąd w sprawie poziomu emisji spalin. Reset na linii Waszyngton-Pekin. Obie strony mają dzisiaj podpisać porozumienie handlowe po pierwszym etapie negocjacji. Według źródeł, na które powołuje się agencja Reutera, zawarcie wstępnego porozumienia było możliwe po zobowiązaniu się Chin do zakupu w ciągu najbliższych 2 lat amerykańskich towarów na sumę co najmniej 200 miliardów dolarów. Amerykańskie władze dążą w ten sposób do zmniejszenia niekorzystnego bilansu w handlu z Chinami. W dokumencie znalazły się zapisy dotyczące najważniejszych obszarów, które stanowiły przedmiot sporu obu państw: ochrony wartości intelektualnych, transferu technologii czy manipulacji walutowych. W ceremonii podpisania dokumentu ma wziąć udział prezydent Donald Trump. Z Pekinu relacjonował Tomasz Sajewicz. O 10:00 Główny Urząd Statystyczny poinformuje, ile wyniosła inflacja w grudniu. To ważny odczyt, bo według wstępnych szacunków GUS-u wzrost cen wyniósł 3,4%, a więc powyżej oczekiwań ekonomistów. Ptasia grypa zamyka przed Polską zagraniczne rynki. Wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński powiedział na spotkaniu z dziennikarzami, że cena drobiu na razie nie spada. Na razie nie są znane przyczyny wystąpienia wirusa. To ważne informacje dla polskich producentów, bo Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej. Do tej pory odnotowano 11 ognisk choroby w województwach lubelskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Import drobiu z Polski zablokowały na razie m.in. Chiny i Korea Południowa. Producenci mozzarelli z Kampanii na południu Włoch walczą z podróbkami. Wtropienie oszustw w internecie zaangażowało się nawet włoskie Ministerstwo Rolnictwa i Policja. Podróbki słynnego sera z mleka bawolic można kupić w sklepach internetowych i w mediach społecznościowych. A o eksporcie i markowych produktach porozmawiamy ze Sławomirem Chorbaczewskim już za godzinę w Informatorze Ekonomicznym. Zapraszam. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na Pomorzu i Wybrzeżu okresami dłużej tam możliwe słabe, ale jednak opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4 stopni na wschodzie do 9 w centrum i na Wybrzeżu, a nawet 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi z funkcją spieniania mleka. Teraz za jedyne 1111 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Zimę najlepiej spędzić pod dachem, w ciepłym i przyjaznym miejscu. A jeśli już musicie gdzieś wyjść, uważajcie. Może być ślisko, lecz jest sposób, by cieszyć się zimą bez przeszkód. Ogłaszamy zimowy sezon na Jeepa. Rozgrzewamy zimowymi ofertami. W wyprzedaży auta z rocznika 2019. Jeep Renegade i Jeep Compass w leasingu 100% dla firm i z rabatami do 15 tysięcy złotych. Promocja dotyczy wybranych wersji samochodów. Sprawdź w salonach i na salonjeep.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, zapraszamy do trójki, za 23 minuty będzie 9:00. To jest ten moment, w którym jak zwykle o tej porze poznajemy piosenkę dnia. A dziś Miles Davis. Miles Davis w naszej dzisiejszej piosence, utworze powiedzmy, utworze dnia. Za 19,5 minuty będzie dziewiąta. Pan Król wczoraj z nagrodą. To smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry. Dzień lepszy od zatrucia. To smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzy zakręty niemiłe, stale głębsze odbłędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu. Trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając górę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu, dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając górę. I nawet jeśli rzeka przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. I o nic się nie ma wiatr, żebym tak zrobił jutro, przeprosimy, bo jutrze zapomnę. Król, te smaki i zapachy. Świetnie sobie ta piosenka radziła na liście przebojów. No i trudno się dziwić, że pan Król dostał nagrodę. Paszport polityki. Wczoraj wieczorem mógłby napisać poradnik, jak odebrać nagrodę. Uroczo dziękował. Uroczo dziękował, to prawda. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. No ale przecież zwycięzcy wolno, prawda? Dlaczego? Oczywiście, że tak. No to my patrzymy teraz w niebo. Tam też gwiazdy, proszę pana. I nadciąga poza tym Alfa Centauri. Nowa płyta zespołu Komety. To się da rozszyfrować, prawda? Po pierwszych dźwiękach. Bardzo charakterystycznie grający zespół. No i płyta ukaże się, nie uwierzy pan, na walentynki. Zbieg okoliczności? No, być może. 14 lutego. Wtedy nowa płyta zespołu Komety, Alfa Centauri. No i na tej płycie znajdzie się 10 piosenek. Półtora roku temu już poznaliśmy pierwszą z nich, Upiory w szuwarach. W maju 2019 na ziemię spadła piosenka Jesteś na sprzedaż, a w wakacje skończyliśmy przy dźwiękach tego utworu, czyli Dominika się waha. Ciepki smak autorefleksji, kompletnej ciszy. Ten wyścig z czasem ciągle trwa. Dzisiaj nic się nie wydarzy. Pospinane mięśnie twarzy, wyczekiwanie na to, co się nie chce stać. Dominika się waha, Dominika się zastanawia, Dominika milczy, Dominika nie ma zdania. Dominika się waha, Dominika się zastanawia, Dominika milczy, Dominika nie ma zdania. Dzieci jutra wzywają was w ciemności, dzieci jutra chcą się urodzić, zanurzone w morzu prawdopodobieństwa. One żądają od was miłości. Trasa koncertowa promująca Alfa Centauri zacząć się ma w marcu, a finał jej przewidziany jest na grudzień. Grupa Komety, Dzieci jutra, no to jeśli o dzieciach mowa, to kołysanki Widzisz dla dzieci i dorosłych śpiewa pięknie Ola Bilińska razem z zespołem Berioskele. Proszę posłuchać. Dodam, że to są zreinterpretowane przez Olę Bilińską we współczesny sposób tradycyjne piosenki, które powstały właśnie w języku jidysz. Pierwszy i wciąż jedyny album tego muzycznego przedsięwzięcia, w którym udział wzięli Mikołaj Trzaska, Rafael Rogiński, Michał Moniuszko i Kacper Schroeder, ukazał się już 5 lat temu, ale wciąż można czasem Berioskele zobaczyć i usłyszeć na żywo. Na najbliższe okazje to w Warszawie 28 stycznia na Saskiej Kępie w Promie Kultury i 8 lutego we Wrocławiu w Firleju. Kołysanki lepsze są na wieczór niż na poranek, ale sygnalizujemy piękną płytę. Tymczasem po trwającej nieco ponad miesiąc przerwie do ciężkiej przecież koncertowej pracy wraca Daria Zawiałow. I to wciąż po kłosie wydania przez nią w ubiegłym roku płyty zatytułowanej Helsinki, którą teraz przychodzi ją obwodzić po kraju, jej obwodzić po kraju i prezentować na żywo. Od Tatr aż po Bałtyk i od Mazur aż po Śląsk, jak Polska długa i szeroka. Tym razem pani Daria zatrzyma się, bardzo nam miło poinformować o tym, że właśnie. Na przykład w Siemianowicach Śląskich 25 stycznia, w Walentynki, skoro już wspomnieliśmy, w Knurowie, ale tu koncert już wyprzedany. Tu się panowie chyba i panie pospieszyli. W Szczecinie też wyprzedane. Tarnowskie Góry są na trasie również, ale także Koszalin, Płock, Kalisz, Kielce, Oława. We Wrocławiu koncert wyprzedany. Poza tym jeszcze będzie Poznań, Sosnowiec, Kraków, Rzeszów, Wojkowice, Ełk. I wszystko zakończy się 26 kwietnia w Bydgoszczy. Daria Zawiałow w trasie. O tak. Dziękujemy. Muzyczny rozkład jazdy, czyli poranna lekcja geografii. Trochę tak. Teraz będzie o skakaniu. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu. Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. A mamy dla państwa bilety na konkurs skoków narciarskich Puchar Świata w Zakopanem 25-26 stycznia tego roku. Prosiliśmy o dokończenie zdania. Po wyjściu z progu tuż nad bólą poczułem się jak... No, przyszło bardzo dużo, bardzo kreatywnych odpowiedzi, ale wybraliśmy dwie. Jedna z nich to od pana Macieja. Po wyjściu z progu tuż nad bólą poczułem się jak po studiach u progu dorosłości. Niby miało być z górki, a tu jednak skocznia mamucia. Mam takie życiowe doświadczenie, panie Macieju, gratulujemy. A druga odpowiedź nagrodzona, też bardzo życiowa. Otóż po wyjściu z progu, tuż nad bólą, poczułem się jak Harry i Meghan na rynku pracy. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu. Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik.